सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है। सुर नहीं तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं बेसुरा है। म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो। तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना नहीं।